30 dni przed obniżką to 2799 zł. Dostępny też w 40 ratach. RRSO 0%. I do maja nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 października, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Spokojnie przebiegają wybory i referendum. PKW informuje jedynie o drobnych incydentach. Głosowanie trwa od 7 rano przed wieloma lokalami. Jeszcze przed otwarciem ustawiały się kolejki. O kilka dni została odłożona izraelska ofensywa na Strefę Gazy, informuje amerykański dziennik New York Times. Bez większych zakłóceń i bez wpływu na wynik, tak dotychczasowy przebieg wyborów i referendum podsumowało kierownictwo Państwowej Komisji Wyborczej. W komunikacie poinformowano o odnotowanych przestępstwach i wykroczeniach związanych z procesem wyborczym. W jaki sposób łamano prawo, o tym Michał Fedusiu, który jest w siedzibie PKW. Między innymi poprzez groźby karalne, zakłócanie przebiegu wyborów oraz podłączanie się do sieci informatycznej komisji. Tak starano się ingerować w wybory jeszcze przed otwarciem lokali. Poza tymi przestępstwami odnotowano również szereg wykroczeń, o których informował Wojciech Zych, zastępca przewodniczącego PKW. Stwierdzono 13 przypadków usuwania i uszkadzania ogłoszeń oraz jeden przypadek nieobyczajnego rysunku. Odnotowano także umieszczanie plakatów i haseł wyborczych, 4 przypadki, i prowadzenie agitacji wyborczej w czasie ciszy wyborczej, 29 przypadków. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podkreślał, że mimo tych wydarzeń nie jest planowane wydłużenie czasu na głosowanie. Biorąc pod uwagę 30 tysięcy obwodowych komisji, mamy tutaj kilkadziesiąt zdarzeń i na pewno nie wpłyną na przebieg głosowania i ustalenie wyniku. Komisja o godzinie 13 ma poinformować o frekwencji odnotowanej do południa. O czym mówił Michał Fedusio, dziękuję za relację. Komisje, w których można oddać głos, pracują od 7 rano. Mimo wczesnej pory wiele osób czekało na otwarcie drzwi. Z wyborcami przed jedną z komisji rozmawiała reporterka Radia Olsztyn Kinga Grabowska. Dla wnuków. Ja z psem wyszedłem, to ja mam blisko. Ja też patrzam, jest już 7. Pani, jako jedna z pierwszych. Jeden. Czemu tak wcześnie? Bo idę najpierw zagłosować i będę miała wszystko z głowy. Ale nasz obowiązek, musimy tu być. No oczywiście, ależ oczywiście to nie byłoby mocnych, żeby w ogóle nie iść. Po co my jesteśmy Polakami? Tak, jak najbardziej. A dlaczego tak wcześnie rano? Ja do pracy się śpieszę na 8. I trzeba głosuj. Sprawę załatwić. Tak. Pan też głosuje. Tak. Lokale wyborcze będą otwarte do 21. Śpiwory, poduszki i karimaty to wyposażenie niektórych pracowników Komisji Wyborczej przy londyńskiej New Cavendish Street. Część jej członków spędziła tu przedwyborczą noc. Chcemy, by wszystko poszło sprawnie, mówi szef komisji Kamil Arendt. Aby zapewnić, że się nie spóźnimy, że będziemy przygotowani, że wszystko będzie na czas, a także, że się dobrze wyśpimy. Tak dobrze, jak to tylko możliwe. Czyli śpiworki? Śpiworki, tak. Poduszki, karimaty. Przez 14 kolejnych godzin, tak, czyli od 7 rano do 21, otwarty jest lokal wyborczy. Pracujemy, jesteśmy na nogach, obsługujemy wyborców. Kiedy ostatni wyborca wyjdzie z lokalu wyborczego, przystępujemy do liczenia głosów. I to są kolejne 24 godziny. Z przewodniczącym komisji rozmawiał korespondent Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Do głosowania w Wielkiej Brytanii zarejestrowało się ponad 160 tysięcy osób. To rekord. Ofensywa izraelska na Strefę Gazy, która miała nastąpić podczas tego weekendu, została odłożona o kilka dni. Jak podał amerykański dziennik New York Times, powołując się na wypowiedzi oficerów izraelskich, warunki pogodowe utrudniają lotnictwu osłonę operacji lądowych z powietrza. Dziennik dodaje, że oddziały izraelskie przeszły w ostatnich dniach dodatkowe szkolenia, które miały przygotować je do walki wśród ruin i zniszczeń spowodowanych niedawnymi nalotami lotnictwa izraelskiego na Strefę Gazy. Armia izraelska od piątku wzywa zamieszkujących Strefę Gazy Palestyńczyków, by ewakuowali się na południe tego terytorium. Bilet do muzeów i teatrów na Mazowszu za złotówkę. Do końca roku osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z instytucji kultury podlegających samorządowi województwa mazowieckiego za symboliczną opłatą, mówi rzeczniczka Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Hanna Maliszewska. Z

Trójka Kafe. Dziś wspólnie z Państwem rozważamy wszelkie możliwe scenariusze wieczornego meczu, a przypomnę, w ramach eliminacji do Euro 2024 naszym przeciwnikiem będzie Mołdawia. Zawsze groźny przeciwnik, na którym zęby połamaliśmy przed wakacjami, przegrywając 3-2 na ich boisku. Dziś czas na rewanż na naszym boisku. Jaka w takim razie taktyka powinna obowiązywać dziś wieczorem? Czekamy na Państwa sugestie. Wynik będzie 2-1, tym razem dla Mołdawii. To jest przykre, ale chyba tak się stanie. Musimy grać lepiej, no może w przyszłości. A może jednak sytuacja nie wygląda tak źle? Jest pewna propozycja, co należy zrobić, żeby osiągnąć sukces. W jednym z kabaretowych skeczy była taka mocno zdelegowana drużyna piłkarska i nie mieli szans wygrać z przeciwnikami. Jeden z zawodników założył odwrotnie buty po prostu, lewy na prawy, prawy na lewy. I obojętnie jak strzelił, wszystko wchodziło. Może by warto spróbować. 2-2 i 7 trójek. Jaki będzie wynik meczu Polska-Mołdawia dziś wieczorem? Jak nasi powinni zagrać? Czekamy na Państwa sugestie. 2-2 i 7 trójek. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Nie przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Stop. 20 minut po godzinie 11, Trójka Kafe, a dziś wieczorem emocje sportowe, bo przecież nasi będą grali mecz w ramach eliminacji Mistrzostw Europy 2024. Naszym przeciwnikiem zawsze groźna Mołdawia, więc pytam Państwa, jak będzie, jak powinniśmy zagrać? Dzisiaj bardzo mocno będę trzymała kciuki i jeżeli są ważne mecze, to oglądam. Jakieś mam takie wewnętrzne przekonanie, że będzie dobrze. Na narodowym, narodowa reprezentacja, nowy trener, nowi zawodnicy jakoś z większą chęcią grania. Wszystko dzisiaj nie jest w rękach, tylko w nogach i w głowach piłkarzy. No, żeby tylko nie było jak w tym słynnym powiedzeniu, miało być jak nigdy, a wyszło jak zawsze. 2-2 i 7 trójek, jaka taktyka na wieczorny mecz? No to bombardować mołdawską bramkę z każdej strony, nie żałować żadnego strzału. Tak jest, i do przodu. 2-2 i 7 trójek, jak nasi zagrają, jaki wynik Państwo obstawiają, czekamy na telefony 2-2 i 7 trójek. Casual plan. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak się złożyło, że w 80. notowaniu listy przebojów trójki nikt nie dogonił Anity Lipnickiej, a ta wskoczyła na sam szczyt ponownie. Amsterdam to zwycięzca 80. wydania listy. Zresztą wyniki tego notowania mogą Państwo sprawdzić na lptpolskieradio.pl. 20 piosenek jest w zestawieniu, 13 propozycji, a głosować od tego piątku mogą Państwo na aż 10 piosenek. Mało tego, każdy Państwa typ, każdy Państwa głos jest inaczej punktowany. Pierwsza piosenka przez Państwa wybrana to 10 punktów, druga 9 i tak dalej w dół, aż do 10, która zdobywa 1 punkt. Odwiedzając stronę lptpolskieradio.pl, na pewno Państwo to dostrzegą, zauważą. Proszę głosować, proszę wybierać piosenki do kolejnego notowania listy, które już w piątek od godziny 19. Ale zanim to nastąpi, to dziś wieczorem jakże ważny mecz Polaków z Mołdawią, w związku z tym, jaki będzie wynik? dla Polski będzie 1-0 lub 2-1 albo 3-1. No lub 3-2. I chyba się to sprawdzi. Aha. No czyli tutaj widać konkretne postanowienia. 2-2 i 7 trójek. Jak powinni nasi zagrać? Jaki będzie wynik? Proponuję tak, że jak chłopcy wygrają, to żeby się znowu nie pokłócili o pieniądze, to mogę im wysłać z mojego sadu czapkę śliwek. A jak będzie im mało, to mogę dosłać jeszcze kilka. Może wtedy im wystarczy przy podziale. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Trzeci Polskiego Radia. Ważne zdanie po tym, jak się stanie, to na końcu dam. Wszystko, co powiem, nie wejdzie w obieg, nie wystarczy wam. Bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje, z cudzym zwiewać. Jak kłamać nie trzeba, nie trzeba już. kochać nie umiem. Wożę się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało. Daj mi tyle, żeby grało. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleba. Człowieku, ty też tak masz. Oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. A ten ciasny i brudny płaszcz to przecież zbroję na boje. Ja boję się ciebie. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleb. Lecz nie ma tu nieba, bo nie ma dusz. Lecz nie ma tu nieba, bo nie ma dusz. Takie brzydkie. Za rogiem ładne znikło razem z Bogiem. Za 22 minuty godzina 12, a wieczorem jakże ważny dla naszej reprezentacji mecz w ramach eliminacji do Euro 2024. Nasz przeciwnik to Mołdawia, więc jak będzie, jak państwo rokują, jaki będzie wynik i jak zagra nasza reprezentacja? Przy nowym trenerze nowi zawodnicy pokażą klasę i wygrają dzisiaj z Mołdawią. Trzymam kciuki za nich. No to za nami słuchacz optymista, no to teraz druga strona. Poddać się od razu. Tak się skompromitujemy przynajmniej tu wewnętrznie w małym gronie. A tak jak awansujemy, to będzie kompromitacja na cały świat. 2-2 i 7 trójek. Jak zagra wieczorem nasza reprezentacja? Jaki będzie wynik? Może mają państwo dobre rady co do taktyki meczu z Mołdawią? Proszę nam o tym opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił na szukanie. Właśnie dziś wieczorem Polacy zrobią kolejny krok na drodze do Euro 2024, a trzeba coś udowodnić Mołdawii. W końcu w czerwcu przegraliśmy z nimi 3-2, mimo że do przerwy nasi prowadzili 2-0. No i teraz pytanie do państwa, jak zagrają nasi, jaki będzie wynik? Ja panu powiem, jak grać. Od razu od pierwszych minut atakować bez przerwy. Tak jak inne reprezentacje grają. Atak i atak. I szczelnie kryć. Aha, czyli w myśl zasady bronić szczelnie, trafiać celnie, 2-2 i 7 trójek. Ja myślę, że my wszyscy powinniśmy po prostu w tym momencie nic nie mówić i pokazać tym chłopcom, że są wszystkim obojętni, a dopiero się zacząć nimi zajmować, jak oni zaczną po prostu grać w piłkę, bo na razie to oni na to nie zasługują, żeby się kibice nimi w ogóle zajmowali. O, widzę, że słuchacz sfrustrowany, czyżby wiktoria nad Wyspami Owczymi z potężnym wynikiem 2-0 nie przekonała pana do naszych piłkarzy i do nowej myśli trenerskiej? No jestem ciekawy tego, co pokażą nasi zawodnicy dziś wieczorem. Przypomnę, mecz w ramach eliminacji do Euro 2024, tym razem Mołdawia, bardzo ważny mecz. No, musimy wygrać, bo sprawy są tak naprawdę w naszych rękach i każda utrata punktu w tym momencie niestety może nam plany co do tego Euro trochę krzyżować. Jak zagrają nasi, jaki będzie wynik, jak państwo obstawiają, jak państwo doradzają trenerowi Probierzowi, bo może mają państwo jakieś sugestie. Czekamy na państwa telefony 2-2 i 7 trójek za 11 minut, godzina 12.